Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Allah Allah. Bir anda. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şaştık kaldık bir anda müzik başlayınca. Allah Allah. Virüs mü girdi bilgisayara, bir bak bakayım. Virüs mü girdi, dur bakayım. Virüs. Buyurun efendim, hoş Allah geldiniz. Allah Allah. Allah Allah. Stüdyo önünde yatan tüzüğü gördüm. Gördüm, yazık. Para verseydin ona. Sınav sonuçlarının açıklanmasını mı bekliyor? Evet. Yanlış yerde yanlış yerde bekliyor ya. Bir de telefon için bekliyor falan dedi Levent. Abi içeride. Staj döneminde böyle oluyor işte. Uykusuzluğa da alışacaklar. Telefon mu dedi? PlayStation mı dedi? Bir şey için dedi de. Hepsi yanlış yani, beklediği yer açısından. Babası PlayStation alacağım demiş. Sıraya girme demiş, bir şey demiş, anlamadım öyleymiş ben. Ha, bir de karanlıklarda böyle yatıyor iki büklüm. Neyse, geçmiş olsun diyoruz efendim size. Teşekkür ediyoruz. Bir günü de sağ salim attığınız için. Ve o zaman güzel seçim haberleriyle başlayalım. Zira başka bir haberler çok beklemeyin lütfen. Seçim haberleri mi vereceksin? Valla artık verelim seçim yasakları. Seçim yasaklarına girmesin. Abi artık bir haber verelim ya. İbrahim Tatlıses hakkında konuşmak seçim yasaklarına girer mi? Hangi açısından, neresinden konuştuğuna bağlı. Yani dün İbrahim Tatlıses'in görüntüleri vardı da. Ha, otobüste mi? Tamam, gördüm Silivri'den ben. Silivri'den geçiyordu. Ne dediniz? Ben de bilmiyorum İstanbul'u, Silivri'nin özelliklerini de. Ben buradan çok kömür aldım. Çok mangal yaptım ben burada. Çok severim ben burada kömür. Çok aldım, beni burada bilirler diye konuşuyordum. Güzel, tamam, bu kadar. Bu kadar. Olanı biteni yorum verdikten sonra susacaksın. Başka bir yorum yok. Ama şu haberi ne diyeceksin bilmiyorum tabii. Değil yalnız. Boya kullanılıyor biliyorsun seçimlerde. Hı hı. Hint boyaları. Hint boyası gelmiş. Gelmiş ülkemize. Gelmiş ülkemizde. Hatta dağıtımına başlanmış bile, hayırlı uğurlu olsun. 180 bin şişe seçim boyası şu anda Türkiye'de. Azmış ya. Ama gerçi bir damla sürüyorlar herkese. Daha ne kadar alınacak ama diye. Onun da şişesi küçücük. Şu kadar falan benim bildiğim. Evet evet. Öyle bir şey. Bir de onun herhalde şeydir. Öyledir yani. Ne? Biraz sulandıralım bunu derler. Sulandırmazlar canım. Sulandırırlar, sulandır. Bu böyledir yani. Başka bir şeye koymak lazım abi sulandırmak için. Başka bir kaba. Ya biraz başlarlar sabahtan yoğun yoğun. He, öyle sonra arasında biraz su koyardı. Parmakta en az bir hafta kalıyormuş. Bu şey, boyalar. Bu iğrenç boyalar. Çıkmıyormuş ve boyanın insan sağlığına hiçbir zararı yok demiş yetkililer. Bu şey değil mi? Plajlarda yapılan geçici dövmelerde kullanılan mürekkep. Bilmiyorum ki abi ben... Yok ya, başka bir şeydir herhalde. Niye? Onlar bu kadar pahalı olamaz ya. Bu biraz pahalı. Çok bir şey. Çok mu pahalıymış? Bak ben sana söyleyeyim. 180 bin şişesi 810 bin YTL. Kaba bir hesapla kaç oluyor? Bir şişesi yaklaşık olarak 5. Ucuzmuş ya. Tabii canım, o kadar da bir şey. O kadar da pahalı değilmiş. Toptan alınca şey oluyormuş yani. Ama şöyle bir şey de var. Herkes dürüst olsa buna hiç gerek kalır mıydı o? Ben o mesela gidecek. Ben o attım ama mükerrer oy kullanmak istiyorum. Bunu söyleyecek kadar dürüst olsa belki zaten sandık görevlisi ona izin verecek. Dürüst olduktan sonra problem yok diyorsun. Tabii canım. Bir yandan. Ama mesela söylemeden mükerrer oy kullanmaya çalışırsa. O işte şerefsizlik. Şerefsizlik. Oradan da İngiltere'ye gidelim. Oradan dediğim boyaların durduğu depodan. Müsaade tamam. Edersiniz. İngiltere'de bir gerizekalı banka soymaya çalışmış. Bence banka soymak gün... hakikaten gerizekalılık. Onun yerine oraya para yatırsan falan. Çünkü bankalar ne için vardır? Faiz veriyor adam. Yani çok güzel bir şekilde. Doğru söylüyorsun. Ama bu hakikaten İngiltere'nin Manchester kentindeki ya nasıl cesaret adam... ediyorlar bir de. Yani kovboy mu zannediyorlar? Yani kovboyluk zamanında belki soyulurdu banka. Bugün oradan gizli şeyler var. 50 tane kamera var. Zaten bankalarda doğru düzgün para yok. İnternette dönüyor işler. Doğru. Ne soyuyorsun bankayı? Git. Bir de şimdi bu herif... Bu da hırsıza yol göstermek gibi olmasın ama... Ne? Hırsıza ne yol gösterdin abi? Bir şey söylemedi ki. Cowboy şeyine mi girdin? Dedikten kere? Sonra kendimi tuttum. İyi yaptın. İyi yaptın. James Caldwell'i biliyorsun. Hı hı. Daha önce hiç bahsetmemiştik Modern Sabahlar'da. Bir daha da bahsetmeyeceğiz artık. Bahsetmeyeceğiz bu gerizekalıdan. Çünkü yüzüne ve gövdesine dallar, ağaç yaprakları yapıştırdıktan sonra... Hı hı. Vezneyi soymaya çalışmış bankada. Komando... Ve... şeyle nasıl diyeyim, kamuflajıyla mı? Hayır abi, burada böyle bir şey var, hiç de öyle bir şey değil yani. Yapıştırmış herif sadece. Herhalde bir kostümlü partiye falan gidiyordu bir. Ha, onun gibi bir görüntü. Ben Manchester'daki bir radyonun doğum günü falan olduğunu düşünüyorum. O partiye giderken herhalde ya dedim bir herhalde üstünden biraz para alayım falan diye mi girdi? Ne oldu bilmiyorum artık. Çaldığı para da 1000 sterlin. Gelsin, ben 1000 sterlini ben ona vereyim. Vereyim ama onun derdi para değil ki. Onun derdi heyecan. Kızlar ya, ben banka soydum, şöyle yaptım, yüzüme çalı koydum. Abi iyi de banka soyan bir adam. Bu özellikle bu James'ten bahsediyorum. Bununla hava atabilir mi ya? Nasıl soydun? Yüzüme gözüme dallar yapıştırdım, yapraklar yapıştırdım. Bence bankalar öyle bir hizmet sunsalar çok rahat ederler. Nasıl? Uygun faizde banka soyma imkanı. Mesela bankanın çalışanları çıkabilir. Soy soy, herkes bizi soyabilir. Soy soy, suyundan da soy soy falan diye. Ondan sonra hemen reklamı. Oradan biri çıkıp rap gibicesine bir şey yapar. Soymazsan benim adam diye böyle. Soymazsan bir şey. Ayıp sana. Ödeme kredini kendin seç diye bir şeyler yapabilir. Yani bu, çünkü insan oldu olduğu sürece bankaya soyulacağı belli. Yani şimdi düşün bir bir yerde para var. Ha, bir yer var, bir para var. Yanında bir tane mesela banka, kuyumcu, bunlar hep böyle parayı ve serveti çağrıştıran şeyler. Şimdi manavı soyacak değil ya adam. Doğru. Yani onlar soyacak. Demek ki belki kuyumcular için zor ama banka böyle bir hizmet sunabilir yani. Bir de bir taraftan bir adrenalin bir şey var. Yani kapıyı tutuyor, öbürü şeyin üstüne çıkıyor, veznenin üstüne çıkıyor. Ha, bir de çete olarak soyulmasına hani imkan verirsin diyorsun. Şimdi insanları doğru yere yönlendirmek lazım, kanalize etmek lazım. Eğer banka böyle bir hizmeti sunmazsa zaten vatandaş, soyguncu ondan talep ediyor onu. Doğru. Ama banka diyecek ki buyurun perşembe günleri şu şu saatler arasında bankaya soymak için gelebilirsiniz. Abi iyi de o senin dediğin yine uygun faizli banka soymanın uygun faizli krediden ne farkı var? Bir hareket oluyor olmuyor yani, önemli olan. Tabii. Yani sonra uygun kendi... faizli dediğim, şimdi krediyi 1.43'ten alıyorsan soygunu en az 2.5-3'ten yapacaksın. Ha, soygun olduğu için. Tabii. İşlem bedeli gibicesine bir şey. Tabii diyorsun. Bir de nakit alıyorsun. Ama talebin fazla olduğu durumu düşün abi. Bir kere önceden de bildireceksin bankaya. Ben geleceğim, şu kadar şu kadar para soyacağım. Şöyle düşün. Şimdi mesela perşembe günleri öğleden sonra banka ayırdı. Hı hı. Soygun için uygun zamanımız. Tamam. Perşembe günü öğleden sonra %2.5 faizli yapıyoruz. İzin veriyoruz soymanıza falan, evet, diye böyle bir şey söyle. Şimdi mesela ben soymaya çalıştım. Sen soymaya çalıştın. Birkaç kişi daha geldi aynı zamanda. Hayır. Ne olacak abi? Nasıl bir sıra? Nasıl şimdi şey oluyor? Bazen bankamatiklerde para bitti falan diyor. Hı. Onun gibi sen, yani bu zaten soymanın o kadar da şeyi yok. Yaygınlığı yok. Yani bir bankayı günde iki kişi soyduğu yok dünyada. Ama işte böyle bir imkan verilirse talep eden olur ya. Onun rezervasyonu olacak canım şey olarak. Şu ve belki de talebe göre biraz belki faiz oranları yükseltilir, bilmiyorum. Ha, yani öyle önüne gelen de kafasını işte bu herif gibi iki tane ot bağlayıp banka soymasın diye. Bravo Ege. Şimdi nereye geldi nokta? O zaman durumu iyi olan insanların banka soymasına imkan veriliyor. He, o da bir saçma. O da ters oldu. Gerçi durumu ne olan insanların banka soymasına izin verilmesi, doğru, hakikaten yönelik bir araştırmamız var. Onu da bilmiyorum ama şu anda... Yani gider böyle olursa eğer bankadan sen soyacaksın bankayı. Ondan sonra o heyecanlı meycanlı yaşa, faiziyle parayı ertesi gün geri getir. Doğru. Bu kadar basit yani. Elinde de bir şey olur ya, bir maceran olur işte. Bir macera. Yani bankayı soymaya harcayacağın mesaiyi bunu planlamaya harcarsın. Yani o, daha doğrusu planlama aşamasında güvenliği nasıl atlatırım, şunu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım, buna düşüneceğin şeyi efendim böyle ilginç bir maske takayım, ilginç, değişik, kimse kıpırdamasın yerine değişik bir lafla gireyim falan filan diye bunları ayırman lazım. Belki de şovu çok güzel olan adama müşteriler memnun kaldığı için banka biraz daha uygun faizle Zaten verebilir bu. Çok doğru söylüyorsun abi. Zaten tamamen şov amaçlı değil mi bu? Şov amaçlı. En güzel soygun şovu bizim bankada oldu diye. Hem banka kendi reklamını yapar, hem adam reklamını yapar ondan bir iki saat sonra. Müşterilerimiz çünkü şubelerimizde korku dolu dakikalar yaşayacaklar. Gibi. Mesela bak, ne zaman olduğu da belli değil. Çok tabii güzel canım. Harika bir fikir. Zaten bu adam da mesela geri vermiş parasını. Ne verecek yani, almışlar tabii, tabii ki almış sonuç olarak. Heyecanını. 1000 sterlini. Ondan sonra da nereye göndermişler? Doğru Kodes'e. Kodes lafını da uzun yıllardır ilk kez duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Olmaz abi, ne bu ya? Birilerinin bize garezi var. Garez. Allah'ın köpeği gibi olduk ya. Şu müziği duyunca hop diye nerede duyarsam duyduğum stüdyoya koşuyorum. Aynen. Ve ağzım dudağı böyle sulanıyor. Sulanıyor mu? Hmm. O bende o bende olmuyor diyoruz ve İngiltere'de kalmaya devam ediyoruz. Buyurun efendim. Siz Manchester'dan gerizekalı soyguncu haberini verdikten sonra bir araştırma haberini vermek istiyorum. Veriniz, veriştiriniz. İngiltere'deki araştırmaya göre artık ana babalar, yani analar babalar, sizde nasıl yürek var? Kimin sana, hangi sanatçımızın şarkısıydı bu? Analar babalar sizde nasıl yürek var diye şarkım var ya. Aha. Ne o ya? Aa. İlinen sanatçımız. Küçük İbo. Küçük İbo. Öyle şarkısı mı? Nasıl oldu Küçük İbo ya? Kazandı mı öyle acaba? Onu bıraktı. Geçen gün Engin Ardıç'ın köşesinde vardı ya. Bir isim telaffuz edildi. Araştırdım falan. Hakikaten neydi bu adam diye. J.C. McCoy diye bir adam vardı, hatırlıyor musun sen? Yok, hiç hatırlamıyorum. Aa, J.C. McCoy çok büyük adamdı. Böyle bu şeyde Beyaz müzik Gölge'de oynayan yok çocuklardan canım biri miydi? Türkmüş adam zaten. Öyle bir isimle çıkmıştı bir ara. J.C. McCoy mu? Rapçi de sen, rapçi değil. Müzik dergisi çıkarıyormuş galiba. Varmış ama yani. Müzik programı yapıyordu. Büyük ihtimalle müzik dergisi falan çıkarıyordu. O adam ne oldu, ben onu çok merak ediyorum. J.C. efendi. Ararız bakarız ya, internette her şey yok, var. Yok internette de yok ya, bir şey yapmışlar işte Ekşi Sözlük'te falan. Bir Ricky Martin Ricky Martin mi? Rick Astley mi? Daha bitik birisi mi? Onunla ilgili işte adamın falan diye böyle bir yazılar yazmış, albüm eleştirisi gibi. Bir onlar vardı, başka hiçbir yerde J.C. McCoy'un ismine rastlanmıyor. J.C. McCoy, vay be. Güzel de havalı da isim varmış ama. Bombaymış ya. Tutmamış. Neyse, Küçük İbo'yu ve J.C. McCoy'u da andıktan sonra. Hayır, nasıl Engin Ardıç J.C. McCoy'u nasıl hatırlıyor, ben ona şey oldum. Hatırlar abi, adam yapmıştır. Hiç üşenmemiştir. Girmiştir Google'a. Araştırmasını yapmıştır. Gerçi yok diyorsun ama. Ana babalar, yani ebeveynler. Analar babalar, sizde nasıl yürek var? İngiltere'de artık çocuklarına pop şarkıları mırıldanıyormuş. Ninnilerden eser kalmamış. Burada bir kız babası olarak size sormak istiyorum. Yani bir kız babası olarak size sormak istiyorum daha doğrusu. Kız babası, dert babası. Ha. Hiç Aline, bunca bak bu kadar gündür ayrız. Hiç Aline, ninni söyledin mi? Ninni söylemedim. Ama doğru söyle. Ninni söylemedim. Çünkü ne bileyim, öyle yanık bir sesim yok. Abi ninni için yanık sese gerek yok. Olur ki. Olur mu canım? Nin diye söylemek lazım. Ben yani zamanında uyuturken çok zaten ninnileri uyutmanın da şeyini anlamıyorum ben öyle. Sallayınca uyuyor zaten. Samet'i sallarken hatırlıyor musun sen? Samet'in babası kim mi? Samet'in babası kim olan filmi? Al yazmalım Selvi boylu al yazmalım. O filmde Ahmet Mekin vardır. Samet'in baba adaylarından biri. O mesela mandolinle ninni söyler. Bizim mandolinle. Ninni de değil de öyle bir şey söyle işte. O adamın da sesi hiç yanık değil ama Samet var ya, horul horul uyuyordu yani o şeyle. Gerçi sonra çocuk bir manyak gibi bir şey oldu yani. Ben vallahi Aline yeni türkü şarkıları söylüyordum. Yeni türkü şarkı özellikle istersen hiç başlamasın. Tam ninni gibi bir şeydi. Mesela onu söylüyordum. Onun da faydalı olduğunu gördüm. Güzel. Şey diye başlıyor. Diye başlıyor ya. He. Onu yaptım mesela, o çok etkili oldu. Güzel bak, güzel fikirmiş. Vallahi bravo. Peki şey, Bülent Ortaçgil ile Fikret Kızılok'un o araba orada müziği. Onu siz dinliyorsunuz değil mi? Aline dinletmiyorsunuz. Yo, da arabada seviyor siz onu. Uyuyor mu mesela onu dinlediği zaman? Yok, arabada uyumaz. Arabada uyumaz. Bizim çocuğun demiyorum prensipleri vardır. Tabii arabada canım kesinlikle uyumaz diyor. İçim bulanır yoksa falan diyor. Vallahi öyle İngiltere pop şarkıları karıştırma. Ne söylüyorlar ama? Ne bileyim ne? James pop Blunt söylüyorlardır. Şey ya böyle. Neydi? Kupa, madala, kupa. Onlar iyi gelir çocuğa. Öyle şarkılar söylemek İnce lazım. İnce ses böyle daha ince yani şeyden. Yani daha yumuşak mı ya da şeyi söyleyemez çocuğa. Termobaçı var baçı lili vanda vanda. Vanda ziki ziki. Öyle bir şarkı söyleyemezsin doğru. O da pop. O da geçmiş be. Ama o, ninniler o ya ninni de geçmiş. Benim bildiğim bir dandini dandini dastana var. Başka ne ninni var? Yok meşhur? Benim de bildiğim yok. Aslında bak bunu sorabiliriz sevgili dinleyicilerimiz ilerleyen dakikalarda güzel ninniler diye yapmış mıydık öyle bir şey ya? Böyle bir şey yapmadık da zaten güzel bir dandini dandini dastana başka ninni diye bir şey bilmiyoruz. Ama Ferhat Göçer'e sorsan öyle mi ya? Öyle mi ya döndüremedim. Döndüremeyen sanatçımız kimdir desem size anında... Ferhat Göçer. Ferhat Göçer dersiniz. Ferhat Göçer bugünlerde sıkıntılı günler yaşıyor. Yapma ya. Maalesef Haydarpaşa'nın hastanesinde esas mesleği olan uzmanlık, uzman cerrahlık görevini tam olarak yerine getiremediği için Sağlık Bakanlığı tarafından hakkında soruşturma açıldığı iddia ediliyormuş Ferhat Göçer'e. Sen demiş ne hem onu yapıyorsun hem üstü şenlendiriciyle kavga ediyorsun. Nasıl yapıyorsun görevini diye. Tabii bunların hepsi iddia. Hepsi iddia. Önceki akşam da tabii bu soruyu sormuşlar Ferhat Göçer'e. Demişler ki böyle böyle iddialar var ne düşünüyorsunuz? Her önüne gelen bana yükleniyor arkadaş demiş. Doğru bak biz de şu dakikada onu yapıyoruz aslında. Bana bakanlıktan herhangi bir ihtar gelmedi bu tip şeyleri kim uyduruyor anlamıyorum demiş. Bir hastası şey demiş. Gittim demiş. Elinde böyle ameliyat sonuçları falan filan MR'ları gazetecilere göstererek döndüremedi demiş. Aslında bu haber almamızdaki bir diğer sebep de şuydu Ege Bey. Geçenlerde biliyorsunuz Hüsnü Şenlendirici ile kavga ettiği iddiaları vardı. Evet. Ferhat Göçer'in. Herhalde Hüsnü Şenlendirici yer değil mi öyle bir kavgada? Aynı şeyi söyledim ha. Biz de evde Didem'le konuştuk. Kim dövmüştür falan. Hüsnü yer bunu dedim. Aynı yani, şeyi çünkü siz Hüsnü'nün nasıl bir insan olduğunu yakından görme şansınız oldu herhalde. Oldu. Ferhat Göçer'i henüz tanıyamadık ama Hüsnü Şenlendirici'yi bilmemiz, yakından görmemiz yeterli oldu hakikaten. Peki Hüsnü Şenlendirici'ye böyle bir ihtar var mı? Ne diye? Yani inşaatları aksatıyorsun falan gibi. Hüsnü Şenlendirici ihtarlar şeyden geliyor. Bildiğim kadarıyla bunların ikisi de çift meslekli insanlar. Biri Doktor Ferhat Göçer'le Hüsnü Şenlendirici. Serbest çalışan Hüsnü Şenlendirici ve klarnetçi. Mevsimlik işçi. Öyle bir ihtar var mı bilmiyorum ama iki tane ustabaşısı olduğunu biliyorum Hüsnü Şenlendirici. Gazetelerden takip ettiğim kadarıyla. Ha doğru. Şöyle demiş Ferhat Göçer. Eğer kafama şişe yemiş olsaydım kafamın yarık ve dikişli olması gerekirdi. Aman da kafam demiş. Doktor olarak nasıl teknik yaklaşıyor olaya? Aman da kafam demiş. Ne yarık var ne dikiş var. Biz sadece ağız dalışı yaptık. O da biraz demiş. O da biraz doğru. O da biraz demiş. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ferhat Göçer'i en yakın zamanda Radyo TÜ stüdyolarında konuk etmek. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. 22 Temmuz'da. Yani seçim sonuçlarını yorumlamak için. Ne kadar güzel ama tek başına değil. Yani birkaç tane sanatçımız olsa 22 Temmuz'a kadar. Mesela şöyle olsa. Döndüremedim. Bakalım seçimlerde döndürebilecek miyiz? Ben Ferhat Göçer Radyo TÜ'de olacağım. Ha öncesinden tanıtım girsin diyorsun. Hı hı. Tamam sen şey yap abi seslendir bunu. Güzel bak. Altına döndüremedim koyarız. Ben Ferhat Göçer'im mi diyeceğim? Hayır canım 22 Temmuz'da zaten gelecek de. Öncesinde girmesi için sen güzel senden bir kayıt alalım. Ben de o şarkı var. Üstüme. Bir şey olmaz ya barışlar onlar. En fazla bir ağız dalışı yaparsın abi. Bir de üstü şenlendirici seni döver mi? Döver. Rahat döver canım. Döver o yüzden uzak duralım doğru söylüyorsun. Ama onun da korktuğu birileri var neyse ki. Birileri de, dediğin en az iki kişi mi kastettin? Yo Nazire Hanım'la anlaşırım ben. Abileri de var onun ya. Abileri de var. Nazire Hanım. O tedrisattan geçtiği için çok tehlikeli zaten. Hadi tabii ölüm makinesi Hüsnü Şenlendirici. Doğru. Ya böyle geçenlerde bahsettim. Radyoda bir şey olacak mı 22'sinden? Olacak tabii sürpriz yayın akışları. Hadi canım. Ya. Gece. Evet. Kim var? Modern Sabahlar. Ha ondan haberin yok değil mi? Bak söylemedim sana. Yok hiç haberim yok. Tamam. Teneffüste söyleyeyim birazcık. Söyle. Hüsnü Şenlendirici falan var mı? Ne yapacaksın abi Hüsnü Şenlendirici? Ne seçim bileyim canım ya. Ne olacak? Yani milleti görüyorum. Sedat Erkin, Ertuğrul Özkök falan oluyor yayın kuşağında. Sabaha kadar. Bizde kim olacak yani? Genel yayın yönetmeni olarak Koray. Eskişehir sanatçımız olabilir. Eskişehir. Tatkörler. Ha, Mithat Körler falan, evet, hoş olabilir. Olabilir. Daha geçenlerde konuşmuştuk. Albano, Romina ne? Albano televizyona çıktı Ferhat Göçer'le birlikte. Hadi bakalım. Ya işte zaten haberleri de alt alta. Şimdi gözüme çarptı. Albano Türkiye'deymiş ya. Biliyorum. Nasıl yaşlanmış adam? Oo, hem de nasıl yaşlanmış. Apartman yöneticisi olmaya geldim demiş. Küçük İbo gibi bir şey olmuş yani, bakıyorum. Albano bunu, bunlar tamamen bitti mi? Albano Romina Power mı? Romina Power. Tabii canım, onlar ve Albano Power Rangers olarak bir ara takılalım dediler. O da olmadı. Doğru, ama bitmesi de yani. Şimdi akücülük yapıyormuş bunlar. Hangisi? Romina Power karısı. Power akü diye. Bu bunların bir iddialar middialar çıkmıştı ya. Doğru muydu acaba onlar ne ya? Ne iddiası çıkmıştı? Yoksa şey mi? İletişim kaynaklarının zayıflığından dolayı biz inanmış mıydık? Hani böyle ayrılmışlar da bir işte sahnede seyirciler barıştırmış falan zamanın birinde. Güzel şey olmuş bence. Ondan sonra tekrar bir araya gelmişlerdi. Bir süre ayrı kalmışlardı falan. Bizim evde bayağı bir olay olmuştu o ya. Aman Romina Power ayrılmış diye. Benim İki gün yaz tutmuştuk biz. Bileziklerini sattı. Barışsınlar diye. Nasıl bir şeydi sistemde onu hatırlamıyorum ama. Nereye çok verdi? Ağlamıştı o da. Nereye gitti o? Ne bileyim öyle şeye bir mi? Kareli şeyler var. Gömlek. Neydi o adamın adı? Ne? Tarkan'ın şarkısıyla dans eden kare kareye olan adamlar neydi? Kim? Titancılar. Titancılar verdi adamların paralarını. Albano Romina Power barışsın diye mi? Ha, ama doğru. Olmadı işte. Olmaz. Olmaz. Ne oldu, Titancılar da kaybolup gittiler ya? Engin miydi adamın adı ya? Adını bile hatırlamıyoruz bak, bir zamanlar meşhur olan adam. Titancı'nın öyle adını hatırlayan dinleyicimiz varsa bu sabah ona bir şeyimiz olsun. Jestimiz olsun, şarkısını falan çalalım. Tamam. Şu çift renk ceketle, çift renk de değil çift de renk, parçalı ceketle, parça, çift renk ceket başka bir şey. İki ayrı ceketten tek ceket ayrı bir şey. Tarkan oynama şıkıdım şıkıdımıyla dans eden. Ne neşeli adamdı o da ya. Çok neşeli meğerse adamdı. Neşe, neşesinin sebebini de sonradan anladık ya. Hayırlısı olsun diye. Allah Allah, bir de kalabalıklardı böyle. Titan, titan, titan. Hepsinin mi ceketi öyleydi? Bir tek o sakallı olan mı? Hepsinin şey ceketi olabilir mi? O saadet zincirinin en tepesindeki. En tepedeki. Saadet adam zincir de değil. Piramidinin en tepesindeki adam. Çünkü ona Tanrı'nın dünyadaki elçisi gözüyle bakıyorlardı. Piramit. Ve onun adına yapmışlardı piramidi. Hadi ya. Hı-hı. Şeyleriyle beraber gömüldü. Ceketleriyle. Ceketleriyle beraber gömüldü. Ama yani Albano'ya bakıyorum şimdi, fotoğrafı burada da Ege. Hmm. Hakikaten Romina'nın çökmüş mü adam? Şey yaptığı kadar var. Bir gömlek giymiş siyah, göbeği açık. Dün senin söylediğin gibi. Kucağına bir tane çocuk almış. Sünnet düğününe gelmiş Türkiye'ye, ilk başta onu söyleyelim. Bir arkadaşının arkadaşının sünnet düğününe gelmiş. Orada şarkı mı söylemiş, ne yapmış bilmiyorum da. Böyle bir siyah. Ne oldu? Telefon geldi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sinan ben. Sinan Bey, hoş geldiniz. Yoksa merhaba, mağdur musunuz efendim siz? Titan mağduru musunuz? Titan mağduru değilim, hayır. Hala toparlayamamış gibi geliyorsunuz siz. Ama kendilerinin yerini biliyorum. İzmir'de Kordon'a çok güzel, denize nazır bir büroları vardı. İzmir'de kaldığım süre içerisinde görmüştüm onları. Orada habire oynama şıkıdım şıkıdım sesi geliyordu, ben hatırlıyorum. Deniz kenarında şöyle bir yürümeye çıkınca. Adı neydi doğru adamın? Hakan Şerenoğlu da Kenan Şerenoğlu, baba oğul. Kenan Şerenoğlu. Çok doğru. Teşekkür ediyoruz Sinan Bey. Gerçekten de bu hafızanız size bugüne kadar neler kazandırdı? Bir düşünün şöyle ya. Ne kazandırdı? Bu böyle bir kim bilir bunun gibi gereksiz daha neler neler hatırlıyorsunuzdur yani. Bir de, doğru söylüyorsunuz, evet. Bir de Sinan, şimdi nasıl önünden geçerken şöyle kafanı çevirdin ve o parçalı ceketiyle Kenan Şerenoğlu'nu gördün de oradan mı biliyorsun ofislerin orada olduğunu? Yoksa söylendi mi? Daha sonradan bunların biliyorsunuz yazı basında, görsel medyada bayağı bir haberleri çıkmıştı. Ha, evet. Oradan hatırlıyorum. Hatta böyle bir kılıç kalkan ekibi gibi bir şey vardı. Adamın elinde şov yapıyordu böyle kılıçla falan. Belki hatırlarsınız. Ben, bu da gereksiz bir bilgi. Ben sadece şöyle bir kolları çekerek yaptıkları dansı hatırlıyorum. Çok teşekkürler Sinan. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Bak ne demek ki Sinan gibi insan. Toplumsal hafıza. İşte Sinan gibiler sayesinde. Bir de unutuyoruz diyorlar. Al işte biz unutuyoruz. Sinan hatırlıyor ya. Ha işte böyle insanlara ihtiyacımız var. Doğru. Sinan'ın unuttuğunu da başkası hatırlayacak. Öyle ne olacak? Zincir daha oluşacak. Yine ters bir yere gitti. Şöyle olsun. Biz şimdi Sinan zirvede olsun. Biz ona bir miktar para verelim. İlk başta paradan önce bir ceket alalım bence. Ceketi alalım. Tamam. Para verelim. Tamam. Sonra bizim altımıza girecek herkesten şey yapalım. Biz de pay alalım. Sinan alacak mı? Sinan tabii en tepede olduğu için bir de alacak. Şey lazım yalnız. Kurumsal müzik. Komple. Komple mi? Çok gider mi ya komple? Aa ne güzel bak şimdi Sinan'ı düşün. Tamam. O böyle oynadığı uygun olan bir şarkı mı? Kollar çekecek. Komple, komple. Ne kadar güzel. Bu arada ben dün arabada dinledim biraz kompleyi. Ha. Hatta lavukluk olsun diye de şey yaptım. Camları açtım böyle. Gece vaktiydi. Bakalım millet nasıl bakıyor diye. Böyle sesini de iyice açtım. Komple komple. Şöyle düşün yani Burak Kut'tan şarkıyı şey yaparsan. Soyutlarsan. Soyutlarsan. Ve acıma hissini en aza indirirsen eğlenceli bir şarkı. Ama insanlar şimdi Burak Kut söylüyor diye biraz acıklı bir şarkı olması gerektiğini düşünüyorlar. Ya, o yüzden tam eğlenemiyorlar. Acıklı mı yoksa güzel mi tam bilmiyorum ama her şeyin bir sınırı var ya. Yani o şarkının da bir sınırı olduğunu düşünüyorum ben. Ve o sınırı çoktan geçmiş olduğunu düşünüyorum. Yani şey olarak nakaratın nakarat biliyorsun zaten tekrar edilme teknolojisi demek. Bir şey söyleyeyim mi? Şarkının biraz zaten çok gibi bence geldi bir bana. Tek nakaratı güzel. Öbür kısmını böyle bir de arada böyle esprili sözler var onlar bir an evvel bitsin de kompleye geçelim diyorsun. Çünkü komple çok eğlenceli. Ama işte dediğim gibi Burak Kut'un söylediğini düşünmeyeceksin. Mesela Destan söylese senin için bir numara şarkı olur. Destan söylese zaten yıkılıyordu canım. Doğru. Doğru. Destandan kompleyi sonra kompleyi bir de bu gözle dinleyin. Dinleyelim. Dinleyelim olur Egeciğim. Bir de bu gözle dinleyelim. O da senin hatırın için. Diyoruz ve Almanya'ya geçiyoruz. İzin verirseniz. Ver yansın. Almanya'nın Kaiserslautern kentinde bir apartmanda kepenkleri bir haftadır kapalı olan. Ne demekse ya dairenin kepenki mi olur ya? Olur. Alman dairesi çünkü. Doğru Alman dairesi. Posta kutusu dolup taşan komşularının dairesinden bir de kötü koku yayılınca adamlar hemen polisi aramış. Tamam. Ne yani. Olmasını zannedersin içeride? Bir haftadır ses yok evin içinden. Posta kutusu dolup taşmış. Bir haftada ne geldiyse bize hiçbir şey gelmiyor bir haftada. 3-4 fatura geliyor en fazla. Bize hiç fatura da gelmiyor. O da haftasına denk gelirse. Şey geliyor habire. Yok su, dershane, ondan sonra kebapçı, pideci. Menülerini sıkıştırıyorlar. Başka ne? Temizlik. Çilingir. Çilingir de geliyor. Kaç tane çilingir gelir ya? Bir de geçen gün çilingirin ilanlarını apartman kapısının dışında bulduk. Daha apartmana giremeyen çilingire ben nasıl güveneyim ya? İlanına bak ya. Dürüst çilingirmiş işte abi. Böyle şey artık nasıl el ilancıları da üşenmeye başladılar. Blok olarak bırakıyorlar. Doğru. İlgilenen arkadaşlarına da göndersin diye herhalde. Ne varmış evin içinde? Abicim çürümüş ceset bulacağı endişesiyle daireye baskın yapmış polisler. Hı hı. Ama bir de ne görsünler? O bir hafta içerisinde hiç yerinden kalkmayan bir adam. Sadece keyfine. Yatıyor adam. Adam yatmış. Bir haftadır uyumuş. Ve o pis koku da iğrenç bir koku geliyormuş evin içinden. Ayaklarından geliyormuş adamın. İğrenç. Nasıl oturan adamın niye ayağı kokar? Oturmuyor ya? Oturmuyor adam, uyuyor ya, yatıyormuş adam. Uyan adamın ayağı kokar mı? Kokar abi. Yürüyen adamın kokar. Öyle deme, bir haftadır bir çorapla durduğunu düşün ya adamın. Pis pis kokar. Bir de bu şey değil ki yani. Adamın ayağı kokuyorsa 5 dakikada da kokar, bir haftada da kokar. Doğru. O yüzden böyle bir şey olmuş Almanya'da ama ucuz atlatılmış cesetle karşılaşılacakken polis adam uyuyormuş. Ne oluyor öyle durumlarda? Evet. Şimdi herhalde şikayetçiyi alıp götürüyorlar ya. Bizim şikayetçi manyak şeyle. Beni uyuyan adamı niye uyandırdınız diye şey adam da mağdur aslında. Bir anda haklıyken haksız duruma düşmüş olmuş. Böyle bir olay olsa mesela senin komşularından birine. Evet. Kimi ararsın sen? Zabıtayı mı ararsın? İtfaiyeyi mi ararsın? Polisi mi ararsın? Ben bunları bilemiyorum ya. Hangi durumda kimi arayacağımızı bilemiyorum. Bak şimdi şöyle. Eğer apartmanda bir ceset varsa. Evet. Polis. Eğer apartmanda bir ceset varsa ve sana fiş vermedilerse evet. Zabıta. Evet. Eğer apartmanda bir cesedi ters bir yıldız içine çivileyip yakıyorlarsa o zaman da itfaiye. O zaman itfaiyeyi mi arar? O zaman itfaiye. Ama yakmaya başladıktan sonra yakacaklarını gördüğün zaman orada hiçbir şey yapamaz. Zabıtayı arasan olmaz mı mesela? Hemen istersin, fiş istersin. Eğer fiş vermiyorlarsa zabıta. Ama o, fişini verdi, yakmaya devam ediyor. Sen fişini ilk önce alacaksın. Ondan Ege Bey, sonra da itfaiye. Bir kere daha anladım ki erken teşhis hayat kurtarır. Çok teşekkür ederim ve gitmenizi istiyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Oktay Bey, tadını alamadınız, mikrofonu bakıyorum. Haberler yoğun olunca Ege. Buyurun efendim. Diyoruz ve çok az bir zaman kaldı biliyorsun Harry Potter'ın 6. filminin gösterime girmesine. Evet, doğru. Aslında seçimler olmasa Temmuz sonunda gösterime giriyordu. Ne alakası var anlayamadım. Biraz da bozuldum, kişisel aldım. 10 Ağustos'ta gösterime giriyor Harry Potter ve Zümrüt Anka Yoldaşlığı. Esas seçim zamanı olması gerekmiyor mu ya? Millet tatilden dönüyor seçim yüzünden. Tatilden dönüyorsa işte tatil yerlerindeki sinemalara oynuyor demek. Tatil yerlerindeki sinemalar Hollywood şey oynatıyorlar ya. Kışlık filmleri tekrar tekrar oynatıyorlar. Herhalde. Onunla ilgili bir haberimiz var. Zümrüt Anka Yoldaşlığı filminde rol alan Mert Değirmencioğlu, hı hı, Harry Potter'la, daha doğrusu Daniel Radcliffe'le en yakın arkadaş olmuş. Süpermiş. Yine bir Türk. Mert Değirmencioğlu'nu daha önceki Harry Potter'larda izledik mi? Yok, izlememişiz. İzlememişiz. Bundan önce de 5. filminde de bir şey vardı. 5. filmi olur mu ya? Tabii. 5. filmde yine bir Türk vardı. Yok, 4. filmde vardı ya. En son biz 4'ü istedik, 5'i izleyeceğiz. Doğru, bu 6'da oynayacakmış. Oho. Seçmeleri kazanmış. Seçmeleri kazanmış. O da maşallah iri yarı bir arkadaşımız. Hiç torpil şeyi yok muymuş ya bu şeyde, Harry Potter'da? Madem bu kadar iyi arkadaşı. Hemen 5. filme de koysaydı çocuğu. Abi işte o çocuk biraz şey ya. Kendi derdinde ya. Çok kendi derdinde hakikaten. Bütün ergenliğini kameralar karşısında yaşadı ya. Ama böyle ham hum şalalop Ege. Bilmiyorum, 5. filmin özellikle 4. filmin çekimleri sırasında habere bunu beklemişler. Hadi hadi diye. Diyorum, ben bir tuvalete gideceğim falan diye. Habere gidiyormuş, uzun uzun kalıyormuş tuvalette. Ne yapıyoruz artık? Vallahi yani şey, yönetmen delirecekmiş bir noktadan sonra. O yüzden zaten 4. film biraz yaban olmuş. Biraz geç yani uzun sürmesinin sebebi de o mu acaba ya? Sakarlıklar falan başlamış yani. O kadar set kuruluyor, dekorlar falan hazırlanıyor. Bu geliyormuş, da sağa solu deviriyormuş. Sakarlıktan mıdır, heyecandan mıdır nedir? Bir de sesi de değişti zaten. Sesi de değişti tabii. diye böyle bir şeyler çıkıyor. Voldemort diye. Öyle bir şey yani. Yeniden 6. filmde bir Mert kardeşimizi görme imkanımız olacak. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Onun dışında hemen bu haberin üstünde. Harry Potter'ların en yabalı 4.'sü değil mi? Yo, film olarak. Ha, film olarak. Ya onu bilmiyorum ya. Nasıl bilmiyorsun? Ona karar veremiyorum onu yani. Başka filmlerinde yaban olduğunu düşünüyor musun? Tabii var. Ne? Olmayan sahneleriyle. Hani böyle olur ya, iyi başta kitabını okuduktan sonra hiçbir şekilde... Yani filmler sana yani eksik mi geliyor? Tabii canım. Kitaplardan tabii sonra. Tabii. Olacak canım, o kadar şey İşte değil o mi? Yüzden bilmiyorum zaten. Yani hani doğru değerlendirmiyor olabilirim bir yandan. O yüzden. Bana da beşincisi bir yavan gelmişti. Dördüncüsü diyorsun. Ha, dördüncüsü. Yarışmanın oldu. Yarışmanın turnuvasının oldu. Hı-hı. Niye abi? Ne güzel yarışma falan vardı işte. Çok saçmaydı ya. Yani şey, Voldemort'un planı çok saçmaydı. Ben bunu yarışmalara sokayım. En sonunda da kupaya da şey yapayım. Eğer yarışmaları kazanırsa kupaya dokununca kucağımı düşer. Onun yerine kupaya yapacağını o büyüyü git Harry Potter'ın pabucuna yap. Hemen ertesi gün şey olur. Doğru. Niye böyle pabuç büyüsü yok? O kadar kalın kalın kitaplar görüyoruz kütüphanede. Kupa büyüsü var işte. Kupa büyüsü var. Kupa çekmişler. Bu arada bu haberin hemen üstünde Jack Nicholson'la ilgili bir haber var. Belki görmüşsündür sen de gazetede. Gördüm, yaşlı yaşlı sandviç yedi falan diye şey yapıyorlar. Yazık ya. Hakikaten ya. Şimdi ben de onu söyleyecektim. Aslında bu haberde böyle anlatılacak, uzun uzun konuşulacak bir şey yok ama. Şimdi sevgili dinleyiciler, Jack Nicholson'ı biliyorsunuz. Kendisi 70 yaşında. Şöyle bir tekne düşünmenizi istiyorum. Bu teknede bir yalnız 70 yaşında dinçliğini ve yeteneğini hala korumasını 3 beyazla açıklamış. Şeker, yoğurt, beyaz peynir ve kokain diye. Keşke üçüncüsü bu kadar söylemedi. Maalesef öyle işte, geçenlerde çıkmıştı ya, ödül töreninde burnunun kenarında kokainle fotoğraflandı falan. Yoğurttur o canım. Yoğurt demiş ama kimse, toz mu alıyorsunuz yoğurt? Çünkü ben görüyorum burada şimdi teknenin içinde bayağı 5-6 kişi toplanmışlar. Jack Nicholson oturuyor. Buraları hep kırmızı kırmızı olmuş, göğsü falan. Hmm. Oralara yoğurt sürüyor anladığım kadarıyla. Büyük ihtimal. Oradan zaten yoğurt demiş herhalde. Şimdi böyle birbiri ardına çekilmiş fotoğraflar var. Ve Jack Nicholson bu teknede ne yaptığı anlatılıyor. Jack önce kocaman sandviçi mideye indirdi. Afiyet olsun. Kocaman dedi de şu kadar bir şey. Ondan sonra kolasını yudumladı. Kola mı? Ondan sonra da yemeğin üzerine ne tüttürmüş olabilir? Portakal suyunu tüttürmüş olabilir. Portakal suyudur diye böyle tek tek adam ne yaptıysa anlatmışlar ya. Bir de çapkın diyorlar. Gerçi tabii 5-6 tane kadın var aynı şeyde, teknede. Biri portakal suyunu hazırlıyor, biri kolasını açıyor, birisi de bir yaştan sonra adam her şeyine kendisi yetişemez ki. Doğru. Oldukça kilo aldığı ve vücudunun yağlandığı dikkat çeken aktör güneşin tadını çıkardı diye de uyduruk bir şekilde de haberi bağlamışlar. Haberimiz fotoğraflarla. Böyle bir haberlerimiz var. Ondan sonra en son uzaydan bir haberimiz var. Eğer vaktimiz varsa tabii hemen ki hızlıca da onu aktaralım. Biliyorsun NASA Güneş sistemindeki asteroid asteroid kuşağını inceliyor uzun zamandır. Meteorla asteroidin arasında ne fark var? Meteorla asteroid. Buyurun. Söz istiyorum. Evet. Biri güneşten alır ışığını, diğeri kendisi ışık olur. Yani yörüngeye girip dünyaya düşenlere mi meteor diyoruz? Çık çık çık. Yani internet şey yok mu, internetten araştıramıyor muyuz? Merak ediyorum yani. Çok utanıyorum ya. Nasıl bilmemiz lazım değil mi bunu? Ben de bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum yani. Meteor, benim bildiğim meteor. Meteor şimdi mesela yıldız kaydı derken gördüklerimizin meteor olduğundan eminim. İşte onlar asteroid değil mi? Bilmiyorum işte, serbest takılanlar asteroid de yörüngeye girip yana yana düşenler mi meteor oluyor? Yani peki, uzaktaki asteroidler yakına gelince meteora mı dönüşüyor? Bakayım şu haberin içinden bir şey çıkarabilir miyim diye okuyorum şimdi içimden hızlıca. Yok, en iyisi her şeyi bilen dinleyicilerimize soralım. Sevgili dinleyiciler, hakikaten sizi de sabah sabah rahatsız etmek istemezdik ama şu meteorla asteroid arasındaki farkı bize bir açıklarsanız. Başka ne var? Benzer bir şey var mı? Yok, gök kuşağı var. Meteor var. Başka bir şey, gök kuşağı. Meteor var, gezegen var. Yıldız. Yıldız. Bak onu sorsaydım bilirdim. Gezegenle yıldızı. Onu ben de biliyorum. Sorsaydım. Gezegen yuvarlak olan. Yıldız uçları sivri olanı da yıldız diyoruz. Yo, güneş mesela. Güneş sadece bir gezegen midir, yıldız mı? Uçları sivri olduğuna göre yıldız. Uçları sivri mi güneş? Doğru, çizerken öyle çiziliyor. Şöyle bakacaksın bak, bunu anlamak için. Gözünü böyle kısarak güneşe bakacaksın. Hı. Oradan sana böyle gözünü kıstığın zaman ışık geliyor gibi olunca yıldız demektir. Güneşe doğru koşabilir miyim gözümü kısarak? Hayırlı yolculuklar dilerim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Sedat Canlı. Sedat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otlu Amatör Astronomi Topluluğu'ndan arıyorum. Oh be. Görüştük. Tam adamı aradı bizi ya. Heh, evet. Dinliyoruz, buyurun. Şimdi asteroid genelde Mars ile Jüpiter arasındaki bir kuşak var. Asteroid kuşağı diye geçiyor. Bir dakika, Mars ile ne arasında? Jüpiter arasında. Jüpiter arasında. Evet. İrili ufaklı orada yüzlerce binlerce asteroid var. Yani gezegenimizi ufak gezegen olarak tanımlayabiliriz. Meteor ise dünyamıza düşen ya da düşme girişiminde bulunan göktaşları nedeni. Onlar çok daha küçük oluyorlar. Asteroidler de yani bir şekilde dünyaya hiç uğramayan meteor diyebilir miyiz? Asteroidler dünyaya uzaktalar. Mars ile Jüpiter arasındalar. Ha, başka bir yerde asteroid yok mu? Dışarıda da var da dışarıda çok daha az. Yani Plüton civarında falan da var, yeri de farklı. Ama dünyamızın yörüngesinde dolaşan, etrafında dolaşanlara meteor deniyor. Hatta dünyamıza düşenlere de, yani yeryüzüne ulaşanlara da meteorit deniyor. Her şey yanıp yanıp da son çakıl taşı olarak kalana mı meteorit deniyor? Evet. Yani peki, vardır ya fotoğrafları falan vardır. Gökyüzüne ulaşmış göktaşları peki, falan. Peki bir şey soracağım Sedat. Her meteor meteorit olabilir mi? Yok, hayır. Genelde %99.9 derler ya, atmosfere girince yanar ve yok olurlar. Bu asteroidler çok mu büyük oluyor? Asteroidler çok daha büyük oluyorlar, evet. Ya onların zaten dünyanın yörüngesiyle çakışma ihtimalleri yok denecek kadar az. Peki. Onlar çok uzakta da oluyorlar zaten. Ya asteroidler şey mi? Ne derler? Artık meteor gibi serseri değil, kendine göre iyi kötü bir yörünge bulmuş. Tabii tabii, aynen öyle. Orada zaten takılan şeyler. Zaten çok daha büyük oluyorlar. Kendi yörüngeleri oluyor. Böyle serseri olarak dolaşmıyorlar. Yani. Dolaşmıyor. Yani gezegenden ne farkı var şimdi bunun o zaman? Büyüklük farkları var. Mesela çok daha küçükler yani. Gezegenden çok çok daha büyük. Jüpiter'i bir kalemde harcaladılar Oktay. Hakikaten Jüpiter'i ya. Yani asteroidi yer bitirdiler ya. Peki Plüton'la ne farkı var bu asteroidlerin? Hah bak. Plüton aslında çok büyük bir asteroid olarak tanımlanabilir. Cüce gezegen deniyor daha ne ya iki zaten, hafta önce. Zaten cüce gezegen denmesindeki neden o asteroidlere asteroidlerle yakın büyüklükte olması. Neredeyse bir asteroid kadar küçük olması. Asteroidler ama, peki şekilli mi? Yani yuvarlak yuvarlak mı yoksa böyle eciş bücüş kayalar işte mı? Zaten farkları da o. Yani asteroidler genelde kaya oluyorlar. Hı hı. Plüton bir gaz. Gaz mı? Evet. Yani zaten Jüpiter de aslında bir gaz. Yani her ne kadar biz onu yuvarlak olarak kaya parçası olarak buradan gibi görüyoruz ama aslında bir gaz. Satürn de öyle mesela, halkalı gezegen. Satürn o da aslında bir gaz devi. Peki. Çok büyük bir gaz devi. Bak şimdi Ege. Bak şimdi bütün foyasını. Dünya peki sence ne? Dünya tabii ki kaya. Kaya. Al. Ama bazen gazlar çıkıyor. Gaz var. Gazlar çıkabilir de gazlar sadece atmosferde var. Kendisi kaya dünya. Gazlar sadece atmosferde değil yani. Şimdi burada iğrençleşmeyelim ama her yerde var gaz, biliyoruz yani. Zaman zaman yediğimize bağlı olarak içtiğimize aç karnı mesela brokoli içiyoruz. Brokoliye. Taşa oturmaya bağlı olarak insanda da oluyor, olabiliyor. Sedat'ın bilmediği konulara girdik. Tabii, doğru. Brokoli falan deyince astronomiden çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz Sedat. Görüşmek üzere. Neydi senin dediğin şimdi miydi? Asteroid benim dediğim. İki, güneş sisteminin, bak keşke sorsaydık Sedat'a, güneş sisteminin bilinen en büyük iki asteroidini izlemek için bir şeyler gönderiyorlar. İki büyük asteroidin de nerede olduğunu biliyoruz. Mars'la Jüpiter arasında. Mars'la Jüpiter arasında dediğin yerde. Mars'la Jüpiter arası kaynıyor, ben sana öyle diyeyim. Bayağı bir mesafe var orada da ya. Sığar yani. 30-40 kilometre rahat var. Bayağı bir şey sığar. Hı-hı. Asteroid sığar gibi geliyor. Zaten ondan oralarda işte. Asteroidleri tesis gibi düşün sen. Nasıl tesis? Yani Mars'tan Jüpiter'e giderken oturabileceğin tesisler. Kaşarlı, dilli kaşarlı. Zaten kaya yani rahatlıkla oturulabilir. Piknik bile yapabilirsin. Ama mesela Jüpiter olsun. Jüpiter mesela şey olabilir mi? Sana çok anahtar bir soru Ege. Bir durak olabilir mi? Hayır, bence bir gazdır. Ne olmuş şimdi bunları izlemeye? Bunları izlemeye izlemek için bir uzay aracı fırlatılacakmış. Dawn adlı uzay aracının fırlatılışı Eylül'e ertelenmiş. Hayda. Maalesef herkes programını, planını ona göre yapsın seçimler ve değiştirsin. Seçimler yüzünden. Hemen bugünlerde fırlatılacakmış aslında. Ve çok kısıtlıymış. Gelecek ay Mars'a gönderilecekmiş. Oradan da herhalde anladığım kadarıyla tayin çıkacak. Asteroidlerin yanına kadar gidecek. Çünkü bildiğim kadarıyla benim çok iyi hatırlayamıyorum ama Mars'la Jüpiter arasında asteroid. Genel olarak öyle. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen çıkın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.